koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytacje, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szef rządu zachęca, żeby 15 października wziąć udział w wyborach i referendum. Bezpieczna przyszłość Polaków, o haśle wyborczym Prawa i Sprawiedliwości rozmawiali goście śniadania w Trójce. Po przejściu burz prawie 900 razy interweniowali od wczoraj strażacy w całym kraju. Premier Mateusz Morawiecki zachęca, żeby 15 października wziąć udział w wyborach i referendum. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu powiedział, że to moment, kiedy każdy z nas ma możliwość zdecydować o przyszłości Polski. Wsłuchujemy się w wasze głosy, bo przyszłość Polski to wspólnota, to solidarność, to współpraca i wspólne działanie. Niech nasza decyzja będzie świadomym wyborem. Razem kształtujmy przyszłość Polski. Dlatego proszę, 15 października idźcie na wybory i na referendum. Wasze zdanie ma znaczenie. Przedwczoraj Sejm przyjął projekt uchwały o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Bezpieczna przyszłość Polaków to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Ogłosił je prezes partii Jarosław Kaczyński. Dziś rozmawiali o nim goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Ryszard Czarnecki z PiS mówił, że bezpieczeństwo to sprawa fundamentalna. Ono jest bardzo szerokie, bo każdy je kojarzy z bezpieczeństwem międzynarodowym, a więc naszego kraju, naszych obywateli, ale także bezpieczeństwem socjalnym, bezpieczeństwem gospodarczym. Hasło skrytykował Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Hasło trudne do zapamiętania. Dziwię się, że przyjęte przez PiS jako takie, które ma nieść ich w kampanii wyborczej. Ważne jest bezpieczeństwo, to jest sprawa oczywista, to wszyscy o tym wiemy. Natomiast to hasło nie brzmi. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka, mówił Piotr Cieplucha z suwerennej Polski. To hasło wiąże się z tym, że wykonane zostały pewne badania wśród Polaków, że dzisiaj właśnie jedną z tych podstawowych kwestii, na których Polakom zależy, to właśnie zapewnienie tego poczucia bezpieczeństwa. Wybory parlamentarne połączone z referendum odbędą się 15 października. Widać, że jest to wypowiedź kpiąca z rolników i szydercza i to jest straszne, bo rolnicy ciężko pracują, powiedział minister rolnictwa w odniesieniu do wypowiedzi w Koninie posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. PO i PSL w swojej ustawie podniosła wiek emerytalny rolnikom 7 lat, a rolniczkom aż o 12. To pokazuje, co by się działo, gdyby PO rządziła w tej chwili, stwierdził Robert Telus. Podczas spotkania przedwyborczego koalicji w Koninie jeden z obecnych na nim rolników powiedział, że jako rolnik nie może pójść 5 lat wcześniej na emeryturę. Pan ma iść na emeryturę, a ja mam pracować. Wszyscy mają iść równo na emeryturę. Co to znaczy? Odpowiedział Sławomir Nitras. Po przejściu burz prawie 900 razy interweniowali od wczoraj strażacy w całym kraju, poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej szkód było w województwach łódzkim, mazowieckim i śląskim. Strażacy głównie pompowali wodę z ulic i piwnic. Dziś od północy do 6 odnotowano 7 zdarzeń. W ciągu dnia najgwałtowniejsze burze spodziewane są na południu, powiedziała Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Sumy opadów mogą wynosić 35 mm i porywy wiatru do około 80 km na godzinę. W niedzielę prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne mogą objąć przede wszystkim centrum i wschód Polski, ale miejscami burze mogą tworzyć się także na południowym zachodzie. Powietrze jest bardzo ciepłe, ono ma duże zasoby wilgoci i dobre warunki do tworzenia się burz, które przez ten weekend na ogół mogą występować w całej Polsce. Synoptycy zapowiadają, że początek tygodnia będzie już spokojniejszy. Międzystroje to kolejny przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem. Dziennikarze Polskiego Radia zapraszają do wspólnej zabawy podczas pikniku rodzinnego, który rozpoczyna się za godzinę w parku nieopodal plaży. W programie konkursy oraz aktywności dla całych rodzin, zapowiada dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy. O 17:00 przy Alei Gwiazd rozpoczną się koncerty w ramach trasy Lata z Radiem. Pojawią się w kolejności najpierw nasze kochane fruktaki, czyli rzecz od lat 5 do 105, czyli fruktaki show i centrum uśmiechu. Potem zdecydowanie bardzo utytułowana orkiestra, która nam zaprezentuje wiele ze swoich fantastycznych przebojów, czyli Andrzej Krzywy i zespół Demono. A zakończy całość Red Lips. Zespół był z nami już w Myślenicach, ale tym razem wystąpi dla państwa na finał właśnie na scenie w Międzyzdrojach. Transmisja koncertów w programie Pierwszym Polskiego Radia od godziny 19:00. To był serwis Trójki.

zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd go nie, dokąd nam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na obiad, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, czasem nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie fajnie z nimi mi, absolutnie, absolutnie. Fara, fara, fara, fara, fara, fa, faj. Fara, fara, fara, fara, fara, fa, faj. Byle dalej, byle w przód, absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką radę panu dam. Najlu ludzi tylko tam, twoja meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś i poświęcaj każdą myśl. Czyś pan, panie szofer, czyś pan poeta? Raz na obiad, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, czasem nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć mnie nieraz kurzą fest, choć rozłoszczą mnie rołez, w sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fara, fara, fara, fara, fara, fa, faj. Fara, fara, fara, fara, fara, fa, faj. Byle dalej, byle w przód, absolutnie. Absolutnie. Maciej Maleńczuk w tym tygodniu świętował swoje urodziny, a więc absolutnie należą mu się urodzinowe pozdrowienia i życzenia. No, wokalista, gitarzysta, poeta, członek zespołów Homo Twist, Pudelsi przy Psycho Dancing. Tu akurat w solowej interpretacji znanego przeboju sprzed lat. 17 minut po godzinie 10, trzy strony dźwięku w trójce. Obiecałem państwu sprawdzać, jak wyglądają te najpopularniejsze zestawienia piosenek na całym świecie, czyli lista Billboardu i BBC, czyli w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. No to szybciutko rzut oka za wielką wodę. Na miejscu trzecim zestawienia Billboardu Taylor Swift i jej Cruel Summer. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Trzeci Polskiego Radia. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dream, it's never free. Lata w tym tygodniu minęły, od kiedy ukazał się piąty album w dorobku grupy The Who, zatytułowany Who's Next. Behind Blue Eyes to jest jeden z tych największych przebojów, który znalazł się na tym krążku. Swoją drogą pewnie państwo kojarzą, grupa Limp Bizkit dała tej piosence wiele lat później drugie życie. No, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie grupa The Who. Trzy strony dźwięku w trójce. Do kalendarza mijającego tygodnia tego muzycznego będziemy zaglądać jeszcze pewnie wiele razy, a teraz obiecana wycieczka na Wyspy Brytyjskie, żeby sprawdzić, jakie piosenki tam są najpopularniejsze, i widzę, że nieustająco trwa dobra passa filmu Barbie, a również i muzyki z tego filmu. No więc Dance the Night, muzyka z filmu Barbie i Dua Lipa. Cause every romance shakes and it bends, don't get Ona jeszcze się pojawi do godziny 13 w Trzech Stronach Dźwięku w Trójce, a on w tym tygodniu świętował swoje urodziny. Ten duet za nami, a teraz dwa słowa o innym duecie, bo to dokładnie dzisiaj mijają 42 lata, jak ten czas leci, kiedy tych dwóch jegomościów spotkało się przypadkiem w sklepie z elektroniką przy londyńskiej King's Road. Pogadali i okazało się, że mają wspólne zainteresowania muzyczne, że ten sam gatunek muzyki jest w ich sercach i postanowili założyć band. Mowa o panach Neil Tennant i Chris Love, a więc o duecie Pet Shop Boys, choć pierwotnie zespół nazywał się West End. No i właśnie od tego zaczęli. Polskiego Radia. Jak rozlane mleko, jak zwykły śmieć. Wciąż tą samą rzeką z prądem płyniesz gdzieś. Los de paz y flujo. Za nami jest 72. notowanie listy przebojów Trójki. Jak co tydzień czeka na Państwa 20 piosenek z tego ostatniego notowania oraz 13 propozycji, a to, czego słuchaliśmy przed momentem, to Nawi wszystkiemu wbrew, właśnie jedna z tych 13 piosenek aspirujących. Przypomnę, one bardzo liczą na to, żeby Państwa głosami znaleźć się w kolejnym wydaniu listy przebojów Trójki, dlatego no może w wolnej chwili warto już odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl albo użyć naszej aplikacji, wybrać, które piosenki podobają się Państwu najbardziej, zagłosować. Do piątku, do godziny 12 czekamy na Państwa głosy, na Państwa typy, a kolejne notowanie 73, no wiadomo, w piątek od godziny 19. Zachęcam do głosowania i zachęcam do słuchania, ale na pewno do godziny 13 podsumujemy sobie wszystkie te najważniejsze momenty tego, co działo się wczoraj w 72. wydaniu listy. Jeszcze jedna data z kalendarza tego, który powolutku nam się kończy. W tym tygodniu swoje urodziny świętował Matt Johnson. To jest wokalista, gitarzysta, klawiszowiec grupy DD. 62 lata skończył w tym tygodniu. Ja z płyty The Mind Bomb wybrałem utwór, który Matt Johnson zaśpiewał wspólnie z Sinead O'Connor. To jest Kingdom of Rain. Just me, or is this the way that love is supposed to be? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystko generalnie chyba całkiem fajnie wyszło. Fajnie byłoby nam, to zespół Marta. To jest piosenka, która tydzień temu była propozycją. Tę piosenkę przyniósł, no zresztą osobiście do studia Marek Biernik i rekomendował zarówno zespół, jak i piosenkę. Tydzień temu to była propozycja. Przez cały tydzień spodobała się Państwu na tyle, że Państwa głosami piosenka znalazła się w 72. notowaniu listy przebojów i była nowością na miejscu 20, a więc śmiało można powiedzieć, że piosenka nam listę otworzyła. 20 piosenek w notowaniu i 13 kolejnych propozycji czeka na Państwa na stronie lptpolskieradio.pl. Zachęcam do głosowania i układania kolejnego notowania. Zresztą 72. notowanie przyniosło jeszcze dwie nowości, ale o nich będzie okazja jeszcze Państwu opowiedzieć. Natomiast ten tydzień przyniósł urodziny prawdziwych gigantów muzyki, zarówno rockowej, jak i popularnej. Na przykład w tym tygodniu obchodziła urodziny Madonna.